Middernacht, het begin van dinsdag 23 augustus. Morad El Ouakili met het NOS-journaal. Het aantal mensen met kanker dat de eerste 10 jaar na de diagnose nog leeft is gestegen. Volgens het Nederlands Kankercentrum is de gestegen kans om langer te leven te danken aan betere diagnoses en behandelingen. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben zijn de overlevingskansen nog wel zeer laag. Voorbeelden van kankervormen met een slechte prognose zijn slokdarmkanker en longkanker. Bij deze kankersoorten leeft minder dan 30% van de patiënten langer dan 5 jaar na de diagnose. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis, Anthony Fauci, legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar en hij was de afgelopen jaren in de VS het gezicht van de strijd tegen corona. Hij was 38 jaar directeur van het Amerikaans Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor 7 presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Minister van Defensie Ollongren en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel hebben een onaangekondigd werkbezoek gebracht aan Oekraïne. De ministers spraken onder andere met leden van het Oekraïns kabinet over militaire steun. In totaal heeft Nederland voor 80 miljoen euro aan hulp toegezegd. Het geld wordt onder meer gebruikt om bruggen en ziekenhuizen te herstellen en om explosieven en mijnen op te ruimen. Ook zal Nederland Oekraïne blijven ondersteunen met wapens en munitie. Manchester United heeft Liverpool verslagen met 2-1. Het is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester United. De overwinning geeft ten Hag na 2 eerdere nederlagen wat lucht. United klimt naar de 14e plaats in de Premier League en passeert Liverpool, dat nog wacht op de eerste 3-punter. Het weer, in de loop van de nacht meer bewolking en mogelijk in het westen een bui. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen overdag op steeds meer plaatsen zon. In de middag blijft het overal droog en wordt het 25 graden in het noordwesten en mogelijk 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Huisarts in de krant dit weekende. Armoede is geldgebrek en verder niets. Je moet er geen moreel oordeel aan verbinden. De huisarts had van nabij gezien dat weinig dingen zo hard op de gezondheid kunnen drukken als een gebrek aan saldo. Een ander artikel in een andere krant, ook dit weekend. 1 op de 10 kinderen in Nederland groeit binnenkort op in armoede. En met gierende inflatie, exploderende energieprijzen en een recessie die op de loer ligt, is dat het zwarte gat dat iedereen inmiddels vreest. De armoede. Mijn gast dit uur dook als participerend journalist en schrijver voor Vrij Nederland in het thema van de armen. En het is een boek geworden. Het eerste wat opviel na het lezen van zijn boek, Armoede gaat gepaard met schaamte. Van Armoede heet het boek en Jona Valken is mijn gast. Muzikant, schilder, schrijver, journalist, en in het boek durft hij diep in de afgrond te loeren. Nog zo'n angstaanjagende conclusie. Arm zijn is een dure bezigheid. Wie eenmaal in de tentakels van deurwaarders en incassowoekeraars is gekomen, komt er amper ooit nog uit. Jona Valken werd geboren in 1991. Jona, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Wat was de opdracht eigenlijk? Met welke gedachten ging je op pad? Nou, ze zeiden het heel breed. Van, wil je armoede onderzoeken? Dat is toch nogal een vraag, toch? Precies. En jij zei, wat schuift dat? Ja, wat schuift dat, inderdaad. Nee, toen kwamen die CBS-cijfers. Die dus eergisteren weer naar buiten zijn gekomen. 2 jaar terug. Zeiden ze, oké, het gaat toenemen. Dus toen heb ik het, voor 1 artikel was het maar. Ik ben nou wel 6 plekken geweest. Dus ik maakte het mezelf veel te moeilijk. Want het is een soort, hoe noem je het, babushka, weet je wel. Want het is nooit... Van die Russische poppetjes die allemaal in elkaar passen. Of ja, babushka. Misschien is een andere. Maar in ieder geval... En toen zei ik van, hier moet ik een serie over maken. Want dit verhaal is nog lang niet verteld. Dat was dat is ook een hele fijne opdracht. Als ze zeggen, ga maar onderzoeken. Jona duikt de armoede in. Ja. Waar vind je die? Waar begin je dan? Waar ben ik begonnen? Ik ben bij de voedselbank begonnen. Dat is een logische plek. Ja. Die kan iedereen vinden. Die staan in het telefoonboek. Ja. Maar dat is ingewikkeld, want mensen komen, zoals je zei, ze schamen zich. Dus je kunt daar wel gaan staan, maar mensen willen liever niet met je spreken, wat ook heel begrijpelijk is. Dus dat liep eigenlijk een beetje dood. En toen kwam ik via via met, dat is hoofdstuk 1, achter de voordeur een man in Arnhem, die belt aan in een flat. En dan vraagt hij gewoon, kan ik wat voor je doen? Heel simpele vraag. En als ze de deur dichtgooien, is het ook goed. En zo kwam ik er eigenlijk, kwam ik erin. Hij belt aan bij mensen? Ja. Zomaar willekeurig? Nou, of heeft hij vermoedens? Wat heeft hij? Vermoedens, dat er iets te helpen. Nou ja, die wijk is gewoon heel arm. Okay. Daar gaat het heel slecht mee. En er komt eigenlijk niemand. Hij zei, als je hier een brief in de bus gooit van volgende week gooien we de flats plat, komt er geen reactie. Dus er is helemaal, er wordt niet meer mee gecommuniceerd met die mensen die daar zitten. En hij is een checkrokende man en heel laagdrempelig of hoe je het moet. Geen instantie klopt aan. En hij gaat gewoon op de koffie. En dat kan hij wel 4 keer doen, 5 keer doen. En de een wil een bankstel en de ander wil een de fysio of een dokter of weet ik wat. Kan alles zijn. Maar als er bij een gezin met geldgebrek wordt aangeklopt of gebeld, dan is de eerste gedachte, oh shit, daar komen ze. Ja. De deurwaarder, de belastingdienst, ja. De wijkagent, de incasso. Hij heeft als excuus, hij is ingehuurd door de woningbouw en hij moet een verduurzaming doorvoeren. Dus hij komt zeggen, nou, ik ga een nieuwe gasfornuis of elektrisch dan en ledlampen. Dus dat is een beetje waar hij mee binnenkomt. En dan daarnaast vraagt hij, kan ik verder nog wat voor je doen? Zo werkt hij. Hoe deed jij dat? Hoe belde jij aan? Hoe kwam jij binnen? Nou, ik belde niet zelf aan. Ik ging met hem mee. Maar je ging op een gegeven moment ook bij andere mensen langs. En je komt, nou ja, je volgt best wel een pad. Je komt op vele plekken. Ja. Wat is dan jouw opening? Ik ben altijd met een hulpverlener. Dus ik volg eigenlijk die hulpverlener. En dat is voor de mensen ook fijn, dus ik duik niet bovenop die mensen. Dus je bent er wel, maar je bent er niet? Ja. Je zegt, ik ben even mee. Ja, maar soms was mijn rol ook niet duidelijk. Soms wel. Was het heel. En dat is heel prettig. En mensen beginnen dan, ja, eigenlijk hoef je niet zoveel te doen. Mensen beginnen vanzelf wel te praten. Die kijken je een paar keer aan en dan vertellen ze eigenlijk gewoon wel. Ja. Armoede is ineens het thema van het moment. Ja. Je leest verhalen, je hoort verhalen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Het was in Engeland eating or heating. Dat is het nieuwe modedilemma. Mensen die €900 per maand voor hun energie moeten gaan betalen. Ja, ja, de faillissementen die liggen op de loer. Dan heb je nog natuurlijk de gierende inflatie die zich niet meer laat beteugelen. Ja. Dus het is best een angstaanjagende tijd. Zeker. Voor velen. Hoe kijk jij daar tegenaan nu je ook een soort van armoede-expert bent geworden? Nee, dat ben ik niet. Maar toen ik hier aan begon, toen moest die corona nog beginnen. En die oorlog natuurlijk ook. En toen was het scenario al van het wordt veel erger. Dus het is alleen maar in een soort, in een sneltreinvaart gekomen. Dus ik hoor dat al 2 jaar, dat iedereen zegt van eigenlijk kan het nu al niet. Dus nu al te weinig geld, te weinig mensen. Ja, ik heb ook geen idee eigenlijk hoe dat. Ook vooral als dat andere mensen, als je het zo, ik weet niet, gaat treffen. Die dus van een veel hogere standaard echt terug moeten. Want het gaat nu naar de middenklasse. De middenklasse gaat. Ja, dan die onderkant wordt daar ook aan. Naar beneden. Ja. Ik denk dat het dan niet per se heel gezellig wordt in dit land. Ik weet niet of het al was op dit moment, maar ja. Want mensen worden boos. Het wordt grimmig. Boos, denk ik wel. Mensen raken bevreesd om in status te vallen en zullen dat afreageren op anderen. Ja. Of en zeker de overheid natuurlijk, die nu al met 10-0 achter staat. Ja. Ja, het is geen fijne tijd. En nu schijnt de zon nog. Dat is ook zo gek, weet je wel. Iedereen heeft het over energie, maar niemand heeft een kachel aan. Maar ik ga over 2 weken ga ik met iemand die tochtstrips gaat plaatsen op stap. Dus die dat nu al. Ik zei ja, ik wil liever in de herfst, weet je wel. Want dan is het meer tastbaar. Hij zegt ja, maar je moet het nu doen. Want nu. Dus dat is wel gek. Dat zo'n heel land moet zich eigenlijk daarop gaan voorbereiden. Moet zich gaan wapenen voor de strenge winter. Dus dat project gaat gewoon door. Het boek is af. Maar jij gaat gewoon door met. Ik wil hier nog wel even mee door. En ik ben ook heel erg benieuwd naar die nieuwe armen, laat maar zeggen. Want die heb ik nog niet echt. De armen die het altijd goed hadden. Ja. De hoogopgeleide armen. Precies. De mensen die tot voor kort een baan hadden. Succesvol ZZP'er waren, maar even wat droger komen te staan. Ja. Die mensen. Precies. Wat gaat er met hun gebeuren? Want die hebben waarschijnlijk wel een heel rijk sociaal leven. En hoe verandert dat? De een kan een Lowlands en de ander niet. Wat gebeurt daar dan met mensen en relaties? En dat wil ik eigenlijk nog wel. Dat ga ik nog doen. Armoede haakt meteen in op je zijn. Want we hadden het al over schaamte. Mm. Het gaat ook over vriendschappen. Het gaat over relaties. Het gaat over de plekken waar je komt, waar je bij mag horen. Jij noemt de Lowlands. Ja. Nou, geen goedkope hobby is dat. Nee. Dus daar kan je dat niet meer heen. Dus dan valt het vriendenclubje een klein beetje uit elkaar. Precies. Of het café. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Gaan mensen heel lang de schijn ophouden dat het eigenlijk best wel goed gaat? Ja. En dat is waarom het nu ook tegen het eind van het boek moeilijk was om mensen te vinden. Omdat ze denken, dat is maar tijdelijk. Is misschien ook zo. Maar, en ze willen daar zeker niet mee naar buiten treden. Wat ook weer heel begrijpelijk is. Dus ja, jammer voor het boek, maar dat voor het vervolg is dat. Ja. Wat heb je geleerd over armoede? Dat het dus nooit alleen komt. Dat is wel. Het is niet alleen dat je geen geld hebt. Maar het is dus ook, je hebt geen geld omdat je geen sociaal netwerk hebt. Die dus die eerste klap zou kunnen opvangen om het te voorkomen. En wat je zei van die deurwaarders. Ja, dat is zo'n malle wereld. Dat slaat echt helemaal nergens op. En ja, gewoon de bekende verhalen van het stapelt zich op. En die wereld wordt steeds kleiner. Nou, wat ik vooral geleerd of gezien, dat er zoveel mensen helemaal niet meer meedoen. Dus, in de samenleving? Nee. Misschien alleen bij een supermarkt komen. Hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? Dat heb ik ook met zinnig verstand. Eén man die had geen vloerbedekking, alleen een stoel en een radio en iets van een geïmproviseerd bedje. Ik zei, wat doet u dan de hele dagen? Ja, ik heb een krant, zei hij. Dat was zo'n oud krantje. Ik dacht, jee, zo uitzichtloos. En hij wilde terug naar Marokko of Turkije, ik weet het niet meer. En hij zegt, ja, maar ik kan niet, ik heb schulden. En toen zei die man waar ik het net over had, die aanbelt bij de flats. Maar dan moeten we toch gewoon gaan helpen. Weet je. Je kunt niet hier nog 8 jaar gaan zitten wachten tot dat met een uitkering. Gewoon die uitzichtloosheid. Dat het dit land is voor de kansen en weet ik veel. Dat idee van als je naar de reclame kijkt en weet ik veel. Alles moet kunnen. Of... Als die belofte niet meer werkt. En nee. als je plan gefaald heeft. Mm-hmm. En als je eigenlijk niet een nieuw plan ervoor terug hebt gekregen. En dan verlies je in dromerij, escapisme. Ja. Of gewoon lethargie. Ja, dat denk ik vooral. Ik denk dat de dromen, dat is het ergste ook, dat dan stopt. En dus inderdaad een soort overgave aan de situatie waar je ineens in zit. En daar geen uitweg meer in zien. En het is ook 13 punten van je IQ daalt het gewoon als je geldstress hebt. Geldstress doet IQ dalen. Ja, je wordt dommer van geldstress. Dat is toch krankzinnig? En ook geen lange termijn beslissing meer kunnen maken. Dus weer slechter gaan eten en... Dus het is echt verschrikkelijk. Slecht eten is ook veel goedkoper dan gezond eten. Ook dat nog, ja. Zelfs hier in Nederland. Een patatje is vaak gewoon de goedkoopste optie. Ja. Als je niet naar zo'n dure frietboutique gaat met zo'n hipster uiterlijk. Inderdaad, met parmezaanse kaas. Met zo'n racefiets aan de muur en zo. Als je het een beetje aan de oppervlakte houdt allemaal. Ja. Je schrijft, veel mensen vragen jou van heb je zelf armoede gekend? En die vraag, die irriteert je. Ja. Wat is het irritante aan die vraag? Alsof je daar dan alleen maar wat over zou kunnen zeggen als je het zelf kent op die manier. Of dat het onderwerp je alleen maar zou interesseren als je het zelf aan de lijve hebt ondervonden. Maar als je de wereld op zo'n manier inricht, dan krijg je daarvoor benauwde wereld. Dat is niet mijn wereld. Dat je moet toch met een fietsenmaker ook over politiek kunnen hebben. Enzovoort. En niet zeggen, nee, je bent fietsenmaker. Jij moet, hou eens op. Nee, Dus niet alleen de armen mogen spreken over armoede. En... Nee, vind ik niet. Maar het moet natuurlijk integer gebeuren. Dat hoop ik dat ik dat doe. Maar... nee, dus dat irriteert me inderdaad van. En? Ja. Het is ook een onderwerp dat angst inboezemt. Omdat iedereen stiekem een beetje bang is dat het overkomt. Dat je struikelt of dat de boel explodeert. Ja, heb je dat? Dat die echte... Ja. Ja? Weleens gehad, ja. Ja. En dat duurt maar even. Ik denk namelijk wel vaak als ik een bedelaar zie of spreek soms... dan denk ik, ja, dit kan wel iedereen gebeuren. Ja. Je hebt er meer gesproken dan ik. Heb je dat beeld? Nee, dat het jou had kunnen gebeuren? Het is ook denk ik arrogant om te denken om daar immuun voor te zijn. Nee, want ga maar eens met iemand in gesprek. Dan kom je er ook achter dat het iemand is met die of dromen had of een baan of een... Ik sprak een echt knettergekke man, maar die had vroeger 30 mensen bij de politie onder zich. Ja, dan... Waar is dat? Waar gaat dat? Maar het ligt op de loer, inderdaad. Je krijgt een TIA of je relatie gaat over, je wordt ontslagen. Of... Dat is een hele grote risicofactor, hè? Dat de relatie overgaat. Ja, gek, hè? Een slecht einde van de relatie en je zit met dat huis... en dan moeten er ineens twee huizen komen en alimentatie. Ja. En een advocaat die ook even een paar ribben uit je lijf scheurt. Ja. En dan ben je al onderweg. Sprak eens een man, die zei van... ik ben te arm om van je te scheiden tegen zijn vrouw, waar ik bij zat. Die hadden dus moeten scheiden, maar dat is gewoon te duur. Ook nog eens. Maar dat is eigenlijk een zijspoor. Maar, dus mensen blijven uit elkaar uit armoede. Wat een droefheid is dat. Ja, dat je om financiële redenen bij elkaar blijft. Ja, ja, maar, ja, wat is dan nog erger, ja. Ja, je maakt jezelf echt onzichtbaar in het boek bij Vlagen. En tegelijk... ook weer niet. En je schrijft over je eigen leven... dat je kerst gaat vieren in Parijs. En je schrijft over een reisje naar New York. Mm-hmm. Dus er zit ook een soort contrast in jouw eigen bestaan... en het bestaan dat je beschrijft, wat ik interessant vind. Gelukkig dat ik ook weg ben in dat boek. Dat vind ik wel fijn om te horen, eigenlijk. Want dat was de bedoeling, dat je niet... Jij bent de eerste die het... Dus het is wel leuk. Vertel maar hoe het was. Ik heb geen idee, eigenlijk. Nou staan de Nederlandse kranten doorgaans vol met schrijnende reportages. Als iets ook maar enigszins schrijnend is, dan komt er wel een journalist. Mm-hmm. Dat is een Nederlandse journalistieke traditie. We gaan een documentaire maken, hebben we dan wel leed. Ja, precies. Anders hebben we geen verhaal. Nee. Is het droevig? Heb je niet nog een droeviger verhaal? Ja, maar nu kom je met dit gezin aanzetten, maar die zien er eigenlijk nog best wel gezond uit. Precies, er moet een dooier. Ga nog even verder researchen. Ja. Bellen ze mensen ook af, zeggen ze... ja, nou, het ging bijna door, maar we vonden jullie toch een beetje gewassen. Dat is de Nederlandse journalistiek, traditioneel. Je hebt er toch iets aan toegevoegd door dat niet op die manier te doen... en door het niet die welzijnstoon te geven. Gelukkig. Maar ik weet eigenlijk niet precies hoe je dat gedaan hebt. Dat weet ik ook niet. Nou ja, er moet niks opvoederigs in of zo. Dat kan heel irritant zijn. Misschien is dat het. Want dat weet je zelf wel, als je het leest. Van wat er moet gebeuren, wat er niet moet gebeuren, weet ik veel. Dat hoef je niet te benadrukken. Ik geloof ook iets kinderachtigs heeft dat. Als je gaat zeggen van... maar zo zit het in elkaar, jongens. Het woord neoliberalisme valt ook niet in je boek. Nee, maar dat vind ik een te ingewikkeld begrip. Omdat, daar hangt dan te veel aan. Nee, ja, nee. Dat is dan vaak de noemer waar ze alles onder gooien. Van wat je niet bevalt in de wereld is neoliberalisme. Zijn we er vanaf? Nee, dat hoeft. Dit vertelt het ook, hopelijk. Gewoon op deze manier. Ik hoop dat er gewoon mensen, dat het eigen portretten zijn van mensen in de situatie en hulpverleners. Die kennen het best hun wereld. Je beschrijft iedereen met respect, zowel de hulpverleners als de hulpbehoefenden. Ja. Je probeert ze te duiden. En dan kom je best wel dicht bij de psychologie van de armoede. Mm-hmm. En dat grenst aan gekte. Het is bijvoorbeeld ook dat als je een keer geld hebt... dat je denkt, ja, dit zal zo wel weer worden afgenomen. Laat ik het er maar in één keer doorheen jassen. Ja. Want nu heb ik het een keer. Precies. Het korte termijn denken zal de overhand krijgen. Wat ook vind ik ook wel weer iets moois of zo. Want dat is ook een bepaalde levenslust. Ik denk van, ik heb nu geld, ik koop een hele grote tv. Onverstandig, maar wel... Ja, dan heeft laat ik het maar snel uitgeven voor ze het weer komen halen. Ja, voor het weer op is. Of ik ga een groot rondje in het café geven. Ben ik helemaal de brede jongen? Ja. Want morgen ben ik weer blut. In principe heel mooi natuurlijk. Vind ik mooi. Mooi om zo op de rand te leven, ja, bedoel je? Dat is toch... Nee, dat is verschrikkelijk eigenlijk. Maar zo'n gebaar, dat vind ik wel mooi. Zo van, nu krijg je die van mij, jongens. Ja, dat vind ik wel. Heb je ook mensen er weer uit zien komen? Is het eigenlijk allemaal uitzichtloosheid? Ja, maar daar duurt het te lang voor, denk ik. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Het eruit komen duurt te lang. Dat heb ik niet gezien. Is te traag. Ja, want dat duurt meestal gewoon jaren. Want mensen gaan dan, als het goed is, een schuldsaneringstraject in. Wat ook vreemd is, is het heel moeilijk om daarin te komen. Dat is niet van, ik heb schulden en je mag gaan aflossen. Maar dat is ook ingewikkeld. Dus nee, heb ik niet gezien. En dat is natuurlijk ook mooi om dat wel te laten zien. Ik heb die verhalen wel gehoord. De kleine succesjes noemen ze dat dan soms. Ja. Nou, wel één man. Waar een hulpverlener in Nijmegen een shot heroïne verkocht. Omdat hij naar de IND moest. En die moest en zou daarheen. Dus hij gaf dat shot. Waar leidinggevende later heel boos om werd natuurlijk. Ik heb als GGD geen heroïne gegeven. En toen kreeg hij zijn papier of zo van de IND. En ik was met haar op straat. En toen kwamen we die man tegen en die vloog haar om de nek. En hij had haar destijds bedankt met de bossenbollen. Dus hij heeft zijn papier gekregen, niet uit de armoede. Volgens mij nog wel verslaafd. Maar ja, dat was voor haar in ieder geval wel echt een succesje gewoon. Iemand echt helpen. Dat iemand toch papier is gaan halen, dat is dan al een succesje. Ja, anders was hij onhandelbaar geweest. Had hij nooit in die auto kunnen stappen en was hij nooit bij die IND geweest. En dan had hij het teruggemoeten of weet ik veel wat. Dan maar een shotje erin. Ja, dat vind ik ook heel goed. Wat vind je er zo goed aan? Het pragmatisme? Ja, want die wereld stikt van de regels en protocollen en de onhandigheid. En het is gewoon, je bent hulpverlener. Dus gewoon heel letterlijk van, wat moet hier gebeuren? En dat wordt dan gedaan. En daarom ben ik ook eigenlijk graag in die situatie. Want er staat eigenlijk altijd wat op het spel. Het is geen... Geen vrijblijvende situatie. Nee, het is altijd gaat iemand heel erg, mensen heel kwetsbaar, echt in de kern van hun bestaan. En dat vind jij als schrijver fijn om daarbij te zijn? Ja, het is interessant, want dan gebeuren de... Dan vindt het leven op het scherpst van de snede plaats. Ja. Als er iets op spel staat, als iemand met zijn rug tegen de muur is geslingerd. Ja. En als iemand dan helpt, ja. Een van de cliënten zegt in je boek, de hulpverlening is alleen maar toegespitst op een single man. Dat snappen ze. Mm. En alle andere gezinsvormen, die snappen ze niet. Nee. Die zijn te ingewikkeld als er kinderen bij komen, als er stellen in armoede vervallen, vrouwen in armoede vervallen. Ja, dat over de nachtopvang gaat dat. Ja. Daar moet je eigenlijk een man van, niet te oud, zeg een man van 40 zijn, alleen, geen hond, geen relatie. Dat is de ideale dakloos. Wat zei je daar? Dan hebben ze een plekje voor je. Jazeker, ja. En dan hou je dus mensen op straat omdat ze hun hond niet alleen willen laten. Of een relatie hebben. Ja, daar word je wel... Met zinnig verstand, in ieder geval. Laat ik het zo uitdrukken. Van waar gaat dat dan... mis. Wie bedenkt dat? Welk protocol zit hier tussen? Ja. Wat altijd meespeelt is dat er een morele component aan armoede zit. Vroeger werden de armen gewoon, de schuldenaars, in de cel gezet. En dan zeiden ze, je komt er pas weer uit als je je schulden hebt afgelost. Nou, probeer maar vanuit een cel je schulden af te lossen. Mm-hmm. Dat gaat je niet lukken. Of dan moet een mecenas aanbellen, maar dat doen ze meestal niet. Maar dat was in de 19e eeuw gewoon standaard praktijk. Omdat we het moreel niet goed vinden dat iemand arm is. En al helemaal niet dat hij schulden heeft. Het is in wezen strafbaar. Het staat nergens in het wetboek dat het strafbaar is om arm te zijn. Maar ga maar eens kijken in de baaiers hoeveel mensen arm waren voor ze erin kwamen. En dan zal je zien dat het in praktijk natuurlijk wel degelijk strafbaar is. Ja. En je betaalt ook boetes om arm te zijn. Want je betaalt al die deurwaarderskosten, uit huis gezet worden. Dat is onbetaalbaar. Dat is de duurste verhuizing die je ooit gaat meemaken in je leven. Dus er zit ook een enorme afgunst in de samenleving. Ja, zeker. En dat is misschien de weet ik niet. Maar de angst van, dat wil je niet, dus dat druk je weg. Dus de bedelaar loopt voorbij. Dat komt voort uit die vrees omdat je zelf zou kunnen vallen in dat gat. Misschien, ja. Maar ik spreek toch ook veel mensen die dan zeggen... Ja, gewoon het idee van, dat hoeft niet in dit land. En dat ligt aan die mensen zelf. En je kunt hier toch werken. Er zijn toch zoveel banen. We hebben voorzieningen. Ja. Je kan toch een uitkering... Neem toch een baan. Ja. Ga toch werken. Ja. Let eens op je geld. Ja. Blijf eens van die troep af. Ja. Al dat soort dingen. Ja. Tegelijk heb ik ook het idee dat ons systeem steeds minder werkt. Het systeem van de grote belofte, waar jij het net ook al over had. Van iedereen zal werk vinden en een huis kopen. Ja. En dan krijg je later een pensioen en dan krijg je kinderen. En die gaan ook weer het huis uit en die gaan naar de universiteit. En die krijgen ook een huis. En ik heb het idee dat het systeem voor een steeds kleinere groep functioneert. Ja. En dat dus het effect is geraakt. Ja, dat is... Ja, dan moet je eigen welzijn eerst... Voor Roxane van Ieperen. Ja, dat gaat daar. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Dat denk ik inderdaad. Dat daar een hele grote groep... En die dus nu... Wat voorspellen ze nu? 1,2 miljoen mensen die deze winter al in de penarie... Die de energierekening niet kunnen betalen. Ja, maar er komt een dag als niemand hem kan betalen, dan telt hij niet meer. Dan krijg je gewoon de revolutie. Je kunt ook dat afspreken. Met z'n allen natuurlijk. Als niemand hem betaalt, dan is het gewoon afgelopen. Ja. Dan moeten we iets anders gaan verzinnen, denk ik. Jij bent niet hoog opgeleid. Nee. Dat maakt een groot verschil in het leven. Dat is een soort grens die door de samenleving wordt getrokken... van de hoog en de laag opgeleide. Armoede heb je volgens mij niet echt gekend ooit zelf. Nee. Maar laag opgeleid zijn, dat ken je dan wel. Dat maakt dan een verschil. Ja. Terwijl je volgens mij best wel pinter bent en zo. Hoe kan dat eigenlijk? Ik kan het goed verbloemen, hè? Ja, maar hoe kan het dat jij op het VMBO terechtkwam? Omdat ik helemaal niks wou. Je wilde helemaal niks? Nee, ik wilde wel dingen, maar niet die mij verteld werden die ik moest doen. Dus het interesseerde je allemaal helemaal niks? Nee, helemaal niks. Dus nee. Die leraar stond te praten en jij was... Ik vond het ook maar middelmatige figuren die daar stonden te... Je had wel een beetje mening over de leraar. Ja, zeker. Dat was... Nee, ik wist hoe de wereld in elkaar zat. Maar zij de leraar niet. Nee. Maar daar had ik mezelf natuurlijk mee. Nee. En toen was het de vraag of ik een CITO-toets moest doen. Weet je wel, zo erg was het. Weet je wel, ik hoorde bij bij dat groepje mensen. Ze dacht van, anders gewoon helemaal die toets maar gewoon niet geven. Ja, dat was. En toen zei ik, nou, laat hem toch maar doen. Ah joh. En toen was het iets hoger. Dus, ik zal niet al die dingen, maar het was iets hoger. En mijn zelfbeeld was zo laag. Zei ik, nee, ik wil gewoon naar het allerlaagste onderwijs wil ik gewoon. Want dat is zo vreemd. Je had een slecht zelfbeeld. Ja, totaal, daardoor. Want dat lukte gewoon niet. En ik dacht, nou... Je dacht, iedereen vindt mij een sukkel en volgens mij hebben ze wel een punt. Nee, dat natuurlijk ook weer niet. Nee, maar gewoon qua die cijfers. Ik dacht, ik moet hier zo snel mogelijk moet ik door dit systeem... Gewoon het hele onderwijs maken dat je wegklaar. En wat had je dan voor beeld van je toekomst? Nou, toen wilde ik muzikant worden. De rock'n'roll in. En toen wilde ik ook niet naar een conservatorium. Want ik dacht, ja, dan word je zo'n saaie muzikant. Dus toen dacht ik, hé, maar schilderen, dat doe ik ook. En toen kwam zo dat schilderen. En dan werd ik toegelaten op die kunstacademie. En zei ze, met kunstgeschiedenis ga je het wel zwaar krijgen. En dat viel heel erg mee. Maar je wilde met je bandje doorbreken. Ja. En toen ging je ineens schilderen. Wat was dat dan? Wat trok je dan de kwast in? Dat deed ik al. En ik dacht, ik wil toch studeren. Ik wil nog iets leren. Schilderen kon ik niet. En kunst was ik altijd al geïnteresseerd in. Dus ging ik dat doen. En toen, het zijn eigenlijk allemaal anti-reacties. Want op die kunstacademie moest er een scriptie komen. Toen dacht ik, ja, maar ik ga geen scriptie schrijven. Toen dacht ik, ga een roman schrijven. En in plaats van een scriptie. Ja, en dat mocht. Dat was fantastisch. En toen ben ik eigenlijk met schrijven begonnen. Zo is het. Is die roman ook uitgekomen die je in plaats van je scriptie schreef? En dat is jouw eerste boek geworden? Ja, daar is nog veel aan gewerkt daarna. Want ik begon ook gelijktijdig met lezen en schrijven. Dyslectisch, hè? Dus dat begon op hetzelfde punt, begon dat. Een dyslectische schrijver. Dus, bij de kladden. En waarom vond die docent dat goed? Ja, omdat zij gewoon daar... ze las het en ze dacht, ja, maar dit is wel gewoon... Dit heeft gewoon een snelheid. En toen schreef ik ook gewoon 50 pagina's per dag. Dat was echt een soort... Ja, weet ik veel. Een soort kanon wat er ineens... Ineens was de vonk van de inspiratie daar en de ja, energie. Ja, het was zo eindeloos. Als schilder heb je ook wel echt succes gehad. Ja, is dat zo? Nou, je hebt de prijs gewonnen en je werken zijn verkocht en opgehangen. En ja. Een paar mensen hebben hele aardige stukken erover geschreven. Dus nou, ja. Als jong talent en een soort aanmoedigings-award of iets. Ja. Dus het is allemaal toch wel dat je denkt, nou, het is ook wel wat. Ja. Doe je het nog? Nee, ik ben stiekem dingetjes aan het maken. Maar dat zijn meer beelden van gevonden voorwerpen dan schilderijen. Maar ik doe dat eigenlijk helemaal niet. Ik ben eigenlijk alleen maar aan het schrijven. Dus nu wil ik geen anti-reactie meer. Nu wil ik wil gewoon, dit is... Je wilt nu gewoon volgaan waar je... Ja. Waar je eigenlijk al die tijd daarvoor had moeten gaan. Ja. Toen je schilderde je... Althans, dat is het deel van het werk wat ik ken van jou. Mm-hmm. Voornamelijk honden. Klopt, ja. Dat is heel wonderlijk. Dat je allerlei dingen over het voetlicht wil brengen. Dat je dat dan doet via den hond. Den hond. Waarom dan? Nou... Omdat die schilderijen waren zo luguber met mensen erop. Ik dacht, ik moet die mensen... Want dat is misschien zoals het zien van de armen. Zo van, dat is toch... Als jij mensen schilderde, dan werd dat luguber. Ja, een beetje wel zwaar. Francis Bacon-achtig. Ja, goede vraag. Ik heb daar eigenlijk nooit heel goed over nagedacht. Een hond stond minder dicht bij jezelf. Het was minder bedreigend. Ja. Die kon je aankijken. Ja. En ik kan toch bijna hetzelfde verhaal vertellen. Of wat dan ook. Ja. En het wordt confronterend als dat een persoon is. Dat lijkt me wel, ja. Ja. Hoe kan het dat het luguber werd, wat je schildert? Omdat ik mijn kwasten nooit schoonmaakte. Dus het werd een duistere kleur. Ja, het werd heel slecht qua kleur. Ja. Ik denk daarom. Nou ja, en... ja. In een hond is het mooi. Het wordt het wat mysterieuzer van. Dan zo'n nadrukkelijke mensen die gekwelde... Nee, ik was daar heel tevreden mee. Maar ook mee gestopt. Nu is het ook... Nu heb ik genoeg... Ja, nu zijn de honden wel... Geschilderd en geworven. Ja. Geworven is geen goed Nederlands, dit doe ik expres. Het schrijven van zo'n boek, vond je dat spannend? Had je een soort podiumangst voor het witte vel? Je bedoelt... Een gedachte aan het publiek dat het zou gaan lezen? Je bedoelt dit boek? Of dat eerste het boek? Het eerste boek vooral, maar misschien wel ieder boek dat je geschreven hebt. Is er dan een soort bewustzijn van de latere lezer? Van de kritieken? Nou... Dat als het klaar is, dan denk ik wel van shit, wat heb ik? Daarom ben ik ook benieuwd wat jij gelezen hebt. Dat vind ik spannend. Maar voordat het naar de drukker gaat, laat maar zeggen niet. Gewoon, dan is het een soort... Nee, dan is het jouw project. Ja. En dan maak je dat zonder enig compromis aan wat een ander er eventueel van zou... Ja, je hebt natuurlijk een redacteur waar je dan die wel eens wat zegt en wat vindt. Wat heel, heel goed is natuurlijk. Maar nee, het liefst zo. En dan de wereld in en dan is het ook weg of zo. En dan gaan mensen het lezen en dan ben ik alweer verder. Dat is ook een heel lekker idee trouwens. Dat je dan al... Ja. Je schreef over de geschiedenis van je eigen familie. Mm-hmm. En je schreef ook over een dagboekje dat jou in bezit was gekomen via je oma. Mm-hmm. Waarin jouw opa vertelde over zijn jeugd. Klopt, ja. En hoe hij... ernstig mishandeld is als kind. Mm-hmm. Er dagelijks van langs kreeg en vernederd werd. Ja. En dat was iets waar hij nooit over had gepraat. Nee. Nee, er waren wat geruchten, wist men. Maar op zijn sterfbed gaf hij dat boekje aan zijn drie kinderen. Dus mijn vader en oom en tante. En toen kwam dat hele verhaal echt van A tot Z. Van een zwaar mishandeld kind. Ja. En toen was hij eigenlijk al zo ver heen en lag op zijn sterfbed. Door de morfine. Dus ze konden er eigenlijk ook niet meer over spreken. Dus dat moet taai geweest zijn. Vielen dingen op zijn plek? Dacht je toen, oh, nu begrijp ik het eigenlijk, wie die man was? Nou, dat kwam eigenlijk later. Ik ben er nu een boek over aan het schrijven. De geschiedenis van mijn sok gaat het heten. Omdat wij van de Valkensokken zijn. Komen uit de Duitse familie die ooit in sokken grossierde. Nou, nog steeds. Je kent echt waar? Ja, de Valkensok. De Valkensok, ja, die ken ik. Ja, precies. Dat is jouw familie. Nou ja, dat is heel ver weg. Ja. En wij zijn al de arme tak. En naar Nederland trok. En wat vroeg je nou over de... Nou, ik vind het zo wonderlijk dat je eigenlijk een familiegeheim... Mm-hmm. dat je opa een heel leven met zich mee heeft gedragen... en dan in een boekje heeft geopenbaard op zijn sterfbed... Ja. met veel schaamte, dat jij dat de wereld in slingert als schrijver. Ja, en hij zegt expliciet van... dit werkje moet na lezingen vernietigd worden. En hou dit binnen de zeer beperkte familiekring, zoiets zegt hij. Dus je hebt die belofte gebroken? Ja. Ja. Ja, daar ben ik dan toch harteloos in. Denk ik, ja, maar dit is wel een verhaal. En ik wil boeken maken. En hij is dood, gelukkig. Hij zal zich niet meer beklagen? Nee. De rest van de familie, zijn die dan boos, geschrokken? Nee, er was wel een oud-tante. Die vond het maar helemaal niks. Maar nee, dat viel eigenlijk wel mee. Dus dat is toch wel tolerant. Ze begrepen wel jouw literaire missie. Van dit is een interessant verhaal. Denk ik, ja. Ja. Dit is de man die jouw vader heeft grootgebracht. Ja. Dus die is door een getraumatiseerd persoon opgevoed. Is dat wel gelukt? Kon je opa nog een goede opvoeder zijn na... Dat weet ik niet, maar mijn oma was geweldig. Ik denk, als daar een andere vrouw naast had gezeten... of die... Dan waren dat misschien drie kinderen geworden die nu in zo'n flat woonden. Nee, dus die zijn allemaal wel goed terechtgekomen gewoon. Maar die het echt tegenpolen waren dat. Hij was streng. En zij was gewoon, zij danste en zong. Ja, het was heel grappig. Ja. Een hele dierbare oma, kortom. Ja, zeker. Voor jou. Absoluut, ja. Ik ben het wel met je eens, hoor, dat je als schrijvend artiest gewoon zonder compromis dat moet doen. Ja. Als je als een soort diplomaat daar achter die machine gaat zitten en dan iets de wereld inslingert. Nee, dat kan helemaal is aangepast aan ieders gevoelens, dan is het niet waardevol. Nee, je moet vooral jezelf niet censureren als je dingen maakt. Want dan... En dat doe jij in geen van je boeken. Nee. Althans, alles wat ik heb gelezen gebeurt dat absoluut niet. Nee. Ja, ik denk dat wat oplevert. Waar ik me nu voor zou schamen, maar dan niet. Op papier of zo. Wat je een ander nooit zou vertellen, dat kan je achter de machine ineens wel doen. Ja, dat gebeurt. Ja, zeker. Ja. En dan gaat het over familiegeheimen, over seks, over... Ja. Allerlei vormen van ranzigheid die je in je leven tegen kan komen. Of momenten dat je niet moedig bent of... niet eervol of alles. Ja. Alles kan gewoon in je boek komen. Ja, vind ik wel, ja. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit... Heb ik ooit... Ja, er was één ding waar ik een hoop gelazen mee heb gehad. Nou ja, maar nee, eigenlijk niet. Nee, dat moet gewoon kunnen. En dan nemen mensen dat ook wel, volgens mij. Misschien omdat ze het toch herkennen. Het ook niet hardop zeggen. Zoiets, ik weet niet wat dat... Omdat ze misschien ook wel eens iets hebben meegemaakt waar ze niet over praten. Of misschien ook wel geheimen hebben in... Maar leven is toch ook eigenlijk een hele... Het is vies. Mensen vergeten dat lichaam vaak. Maar het is eigenlijk een hele... Een vies iets. En het lijf lelijk. Is lelijk. Ja. En ja. Dat mag, ja, dat is heel belangrijk dat dat ook... Er is al genoeg schijn. En buitenkant. En vandaar ook zo'n boek over armoede. Want ik heb in ieder geval een soort ander Nederland daar. Gewoon... Het verborgen Nederland. Ja. De wijken waar je liefst snel voorbij gaat. Precies. De stinkende matrassen, de banken met maden. Ja. De voordeuren die gesloten blijven. Het leven speelt zich ineens thuis af. Dat vond ik een mooi inzicht. Ja, dat is inderdaad. Het leven in armoede is, behalve als je dakloos wordt... maar lange tijd gewoon thuis zitten. Ja. Niet naar het café, niet naar de bioscoop. Niet naar Lowlands. Ja, kleine wereld. Die wereld wordt kleiner, dat is het. Eng. En ook vond ik ook wel weer te begrijpen dat je dan ook zo weinig aansloes met alles om je heen. Dat dat steeds vreemder wordt. Je verwildert. Ja, zet een tv aan, dan denk je dat. Die mensen leven in een andere wereld. Lachende bejaarden op trapliften. En jeetje, ja, dat is echt heel wat anders. En dat, ja, dat is wel een beetje gekanteld of zo door dit boek. Je weet natuurlijk dat het er is, maar het is er heel veel. En mensen zitten binnen, dus je ziet het bijna niet. En mensen zijn ook wonderlijke wezens die het dan wel in de supermarkt kunnen verbloemen of in een praatje of een. Maar ja, wat gebeurt er achter die voordeur dan? Dat is de nieuwsgierigheid waar het hier over gaat. Er was een documentaire over je gemaakt door Omroep Gelderland. Mm-hmm. En er zat iets bijzonders in, want jij bent een enorm fan van Bob Dylan. Mm-hmm. En toen raakte je ineens bevriend met een monnik. Ja. Die op een Bob Dylan fanclubdag. Daar hebben we elkaar leren kennen, ja. Met jou aan de praat raakte. Ja, zeker. En toen zei hij, terwijl hij met zijn hoofd in de coulissen stond en zijn pij aan, dus ik zag alleen een pratend hoofd, toen zei hij, we hebben vandaag hetzelfde verhaal verteld. En dat klopt ook. En, wat had jij dan verteld? Nou, volgens mij dat je, als je Bob Dylan denkt te hebben of zo, is die alweer weg. En dat lijkt me ook hetgene wat zo aantrekkelijk blijft aan die man. Het is gewoon niet. Iedereen heeft zijn eigen Dylan. Iedereen projecteert iets op die man. En dat houdt hij heel goed in leven natuurlijk. Dat vind ik zo goed. En wat had de monnik dan gezegd? Dat hij vragen blijft stellen. En dat het open is. En hij noemt dan in zijn theologische, het open einde van je verlangen. Alles wat open is voor hem is dat God. En Dylan laat het, kort gezegd, laat veel open. Maar dus ook de mogelijkheid dat er een God is. En dat staat hem heel erg aan. God en Dylan is eigenlijk één pot nat. Allemaal menselijke projectie. Ja, misschien. Zoiets, ja. En waar bestaat jullie vriendschap uit? Praten. Of ja, voor mij dan luisteren. Het is echt, hij praat, jij luistert. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat zijn bijna al mijn vriendschappen. Ja, veel wel. Ja. Ja, jouw vriendschappen zijn geen praatvriendschappen van jouw kant? Nee, nauwelijks. Nee. Hoe gaat het dan? Nou ja, misschien heb jij er wel ervaring mee. Als je gewoon gaat zitten, dan gaan mensen beginnen vaak. Je moet af en toe wat geven en dan gaan ze wel weer. Ik vind jou een verhalenverteller toch ook wel. Ja? Ja, dat vind ik wel. Ik doe mijn best nu. Ik wist dat. Op papier in ieder geval. En ja, nu ook wel. Maar nee, maar niet in het echt. Dit zou ik nooit doen aan een tafel een verhaal vertellen. De kunst van het zwijgen. Ja, kijken. Dus je gaat langs bij je vriend de monnik. Mm-hmm. In het klooster. Ja. En dan drinken jullie een biertje? Nee, ik drink niet meer. Ik drink ook bijna niet. Nee, er is altijd wel iets wat er dan besproken moet worden. Ik ben nu een documentaire over hem aan het maken. Ja, dus dan nu gaat het vooral daarover. En soms bellen we ook gewoon als vrienden. Ja. Er zijn altijd dingen die hij dan moet bespreken. Ja. En jij luistert. Ja. En hij vertelt over zijn geestelijke bespiegeling. Of wordt het dan heel aards? Gaat het dan ook gewoon over de prijs van de filterkoffie? Nou, dat dan zo plat dan ook weer niet. Nee. Maar het is een atypische monnik. Hè? Je moet niet denken dat daar een zwijgend type. Het is een heel extravagant. En hij geeft colleges. En gaat naar Dylan avonden. Ja. Dus dat is wel iets heel levendig. Altijd een beetje moe als ik daar ben geweest. Tegenovergestelde zou je misschien verwachten. Ik vind het ook wel wonderlijk. Want ik dacht dat je als je. Misschien heb ik een heel archaïs beeld hoor. Mm-hmm. Maar dat je het klooster inging om je leven aan maar één ding te wijden. En dat is de Heer. Maar. Nee, maar dat is ook niet ieder klooster. Hij zit in Leuven. Die hebben een hele natuurlijke relaties en met kunstenaars of monniken die dan kunstenaars zijn. Dus, en altijd doseren aan de universiteit daar. Dus daar staan de deuren wel open, laat maar zeggen. En daar past hij precies. Dat is wel zijn plek. Heb jij interesse voor spirituele zaken? Is dat iets wat jou bezighoudt? Nee, nauwelijks. Nee, echt helemaal niet? Nee, eigenlijk niet. Maar de mensen die hun leven daar in teken van stellen... of een deel daarvan, die fascineren me wel. Absoluut. Omdat daar ook weer het leven op het scherpst van de snede staat... op een bepaalde manier. Ja. Dat is wat je interesseert. Ja, tuurlijk, ja. Maar de grote metafysische vragen van leven en dood... en nee, dat denk ik goed en kwaad, sorry wat... Nee, denk je heel plastisch over. Nee, dat... Nee. Ja. Nee. Het kan nog komen, hè? Zoals Dylan, je weet het niet, misschien. Ik vind het wel leuk om daarmee te spelen. Dus ook weet ik veel. Het woord God. Ik denk dat heel veel mensen dat absoluut mijden. Maar ik vind dat mag er wel af en toe in. Meer als spot. Maar misschien, en die monnik zegt dan van... Ja, maar dat is niet helemaal spot als je dat... Als je dat gebruikt. Als je de Heer aanroept, is niet per definitie spottend. Nee. Maar ik vind het een mooi gebied. En zeker qua taal ook. Dat is ook... Dat is mooi, want het is eigenlijk alleen maar taal. Verhaal en taal en een paar rituelen. Maar dat fascineert me wel. Voor die mensen is het meer dan verhaal en taal. Achterwoorden kunnen ook betekenissen schuilen. Voor mensen die erin geloven, is het allemaal meer dan echt. Ja... Ja, is dat zo? Een op, en dat weet ik niet. Ik denk dat je. Ik denk niet dat die soort postmodern denken, ach, het zijn maar woorden. Nee, maar ik denk dat je wel twijfelaars ook daarin hebt. Die leven in een wereld die voor zeg 90% ongelovig is. En dus die worden constant geconfronteerd met het tegenovergestelde. Dus die moeten de hele tijd hun geloof bevestigen. Ja. En volharden. Ja, dat hoeft niet, maar dat. Dus ik denk dat daar ook wel getwijfeld wordt. Ik denk dat er ook wel dominees zijn die er al lang niet meer in geloven. Maar denken, ja, ik kan moeilijk terug. Ja, ik ook. Want je zet nogal een hoop dingen op de helling. Als je gaat toegeven dat je er ook niet meer in gelooft. Dan moet je maar gewoon, zoals je ook te arm kan zijn om te scheiden. Kan het ook gewoon zijn dat het praktisch is. Precies. Om door te gaan op de ingeslagen weg. Ja. Nou, en dan sta je elke zondag het woord te verkondigen. Terwijl je achter de schermen denkt, nou, ik weet het eigenlijk niet. Nou, ik heb voor dat Valkenboek ging ik een oud-oom opzoeken die priester werd. Jaren 50 met de boot naar Amerika, naar Canada. En die woont dus nu in een huis met 10 gepensioneerde Nederlandse priesters. En die hebben zo'n tweedeling in huis. De ene helft is echt heel conservatief en wil ik eigenlijk terug zoals het was. Maar die andere helft, waaronder mijn oom, ja, die zijn gewoon, die zijn niet stil blijven staan, laat maar zeggen. Maar die zijn niet echt meer priester. Maar toch, die zijn er eigenlijk vanaf gewoon van het geloof. Wat ook wel mooi. Ja, en dan zeggen ze, ja, maar het was gewoon een belangrijk tijdperk. En dit heeft nu zijn tijd gehad. Het is dinosaurs have to die. Dat zei ze. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, toch? Maar even resumerend. Jij zegt, ik hou in vriendschappen van zwijgen. Ik vind zwijgen eigenlijk de mooiste vorm van in het leven staan. En dat doe je ook als... schrijver of journalist in dit geval, als je op pad gaat. Mm. Je wil er het liefst niet zijn. En je wil eigenlijk in je boek ook bij vlagen niet voorkomen. Er niet tussen staan. Mm. En je gaat het liefst mee met een hulpverlener. En dan kom je daar, omdat daar het leven op het scherp staat. Mm. Maar je wil je volledig richten op de verhalen van die mensen die je ziet. Hun verhaal zo goed mogelijk vertellen. Mm. Die mensen portretteren met respect. Maar zelf niet aanwezig zijn. Je bent alleen maar de pen en het blok. Ja. Dat... Ja, al stond er in de VPRO-gids een stukje van... Valken lapt journalistieke regels aan zijn laars, want de ik bestaat wel. Dus dat ik dat dus kennelijk wel doe. Maar dat is misschien bij vlaag in het boek, inderdaad. Ja, je beschrijft bijvoorbeeld dat je naar Parijs gaat... en dat je dan ineens de armoede ziet. Mm-hmm. Dat je met een andere blik bent gaan kijken. Omdat er ook een staking gaande is. Ja. Het is dan in december en dan komen die mensen ook ineens tevoorschijn... omdat de rest er niet meer is. Ja. En dan krijg je een andere stad, een soort parallele samenleving. Mm-hmm. Die het overneemt. Daar schitter je dan zelf vrij prominent. Maar ja. In hele andere scènes en sequenties ben je er totaal niet. Maar helemaal afwezig. Ja. Dat moet gewoon in balans zijn, inderdaad. Anders wordt het heel irritant. Ik kan niet alleen maar dit. Dit is niet mijn verhaal. Dit is het verhaal van die mensen natuurlijk. Maar ik ben misschien wel een soort klankbord af en toe in dat boek. En dat het misschien juist goed is dat ik zelf dat niet ken. Dus dat wat bedoel je met een klankbord? Nou, zo van, wat doet het dan, of zo, met mij? Of wat gebeurt hier dan? Misschien werkt het zo. Kan ik me voorstellen. Dat jouw blik nog een soort spiegel geeft aan de situatie, bedoel je? Misschien, omdat ik uit een andere wereld kom. Dat het niet mijn realiteit is. Dat weet ik niet, hoor. Nu moet ik mijn eigen... Dat vind ik ook heel ingewikkeld. Maar je komt en je gaat. Je pakt je notities, je werkt ze uit. Heb je de neiging om mensen te helpen? Om problemen van anderen over te nemen? Ik vind het altijd heel erg mooi als dat dan klikt met een hulpverlener. Dat voelt erg goed. Maar ik weet ook weer dat ik wegga. Wat ook weer een prettige gedachte is. Die impuls komt er dan toch niet echt. Om mensen te gaan helpen. Wat ook, anders zou ik het denk ik ook niet kunnen doen. Dan kan je er niet meer over schrijven, bedoel je? Nee. Dan sta je er niet meer als de observator in. Toch een beetje afstand. Maar ik heb wel tentjes helpen opzetten hoor in Parijs. Onder een viaduct. Want daar waren gewoon mensen nodig. Dus dan doe je dat gewoon. Maar dat is heel concreet. Ja. En ook vrij evident tijdelijk. Ja. Dat klopt. En daarna lopen we weer door. Ja. Nee, maar dat... Ja, ik ben dan toch te veel buitenstaander misschien. Ja, maar dat is gek, hè? Dat komt door dit onderwerp dat je dat gaat vragen. Als je een sportjournalist, die hoeft niet mee te voetballen. Die hoeft niet in het water te springen als hij een zwemwedstrijd verslaat. Maar dat komt doordat het precair is. Maar waar ligt dat dan aan? Dat het dan hier ineens is van, en wat kom je doen? Waar dat precies aan ligt? Omdat het misschien een beetje... lomp weet ik niet. Maar om dat maar gaat, gewoon als een soort foyer natuurlijk. Ik denk dat... Omdat je komt halen en niet komt brengen. Precies. Terwijl die mensen het zo nodig hebben. Ja. Ja, zo zou ik het ook zien. Die mensen hebben het nodig dat ze gezien worden. Ja. Die hebben nodig dat anderen kijken naar hun lot en niet de blikken afwenden. Nee. Maar ja, sommigen zeggen dan ook wel... Dan vertel je wel wie je bent. Het is goed dat hier een keer aandacht. Want dus zo werkt het dan ook wel weer. Dat mensen, als ik maar niet met naam erin kom... Dat hun verhaal gehoord wordt. Dat vinden ze fijn, maar ze willen niet herkend worden door anderen. Nee. Je doet dat wel vaker, reportages maken van allerlei aard. Ja. Het is iets wat wel meer erin sluipt de laatste tijd. Jazeker, ja. Want je bent nu bezig met een project dat je met de boot naar New York gaat. Ja. In oktober ga ik dat doen, ja. Holland-Amerika-lijn. Wat is dat voor project? Dat weet ik nog niet precies, maar die lijn bestaat 150 jaar. En ik ga een keer mee. En daar hangt ook natuurlijk een hele geschiedenis aan van alle migratie. Maar ook zo'n schip... Dat is decadent. Dus ik vind het ook een heel mooi contrast om dit te gaan doen na 2 jaar. Want het is een luxe iets geworden weer. Ja, zeker. Met de boot te gaan. En casino en weet ik veel wat. En goede restaurants. Ja, sterrenrestaurants. Ja, het is een wonderlijke wereld. Ja. Oh, ik dacht dat het gewoon was van die lange rij op Schiphol. We nemen de boot, dan ben je er nog eerder. Maar... Nee, het duurt 11 dagen en dus entertainment. Zo lang zijn die rijen bij Schiphol natuurlijk ook weer niet. Nee. Ja, heb ik heel veel zin in. En wat ik probeer me dan voor te stellen hoe jij aan boord bent. Zwijgend. Toekijkend. Met een notitieblok. Ja. Proberen mensen uit de tent te lokken. Nee, ik stel geen kritische vragen. Dat is niet mijn methode in ieder geval. Wat is jouw methode dan? Nou, gewoon maar zien wat er komt. Wat op je pad komt. Ja, natuurlijk wel wat vragen stellen, maar heel... Nee, ik ga ze niet in de mes op de keel. En dan gaan mensen helemaal niks meer zeggen. Nee, gewoon toekijken. Maar als je goed kijkt en luistert naar wat mensen... dan zeggen ze eigenlijk al... Alles. Meer... Ja, alles, ja. Dan krijg je alles eigenlijk meteen al binnen. Ja. Door er gewoon te zijn en de stilte toe te laten. Ja. vind het soms ook fijn als er een fotograaf mee is die dan gaat praten. Dat geeft mij eigenlijk een soort vrijbrief dat ik dan... Dan letten ze niet meer op mij, dan gaan ze niet meer mij aankijken. Dat is ook heel, heel prettig werken, vind ik dat eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een soort afleiden van de... Ja. Heb je jezelf eigenlijk, je jonge zelf, nou een beetje gewroken door het ver te schoppen als schrijver? Omdat je, dat je nou niet bepaald... bedoel je? Ja. Ja, omdat je nou niet echt een belofte was of zo. Nee. Omdat niemand het echt in je zag. Nou, in ieder rapport stond, je kunt meer, je laat het niet zien. Oh, dus ze hadden wel een vermoeden. Ze hadden wel een vermoeden, ja. Dus het was niet alleen maar een soort glazige blik met waarmee ik rondliep. Nee, ik wilde van alles. Ik was heel ambitieus, maar niet in die... Alleen daar lukt het niet. Heb je dan nu het idee dat je dat er toch uit hebt gehaald? Is dat een triomf? Het is wel leuk, ja. Het is wel leuk, maar ook dat het... je kunt jezelf... je kunt heel veel lezen en... Maar bijvoorbeeld zo dat kijken, dat kun je ook niet echt leren. Of zo. Je kunt wel iemand zeggen van je moet goed opletten, maar dat... Ja, ik weet het niet. Dat heb je of dat heb je niet? Denk ik. Dat een soort gave die je moet hebben. Een derde... Nee. Het is ook een vorm van macht die je kunt verwerven in een groep. Door gewoon die ene te zijn die niet zijn bek opentrekt. Mm-hmm. Dan heb je toch een soort overwicht of mensen worden misschien nieuwsgierig. Dat kan je charismatisch maken. Ja. Ja, soms trappen mensen daarin, ja. Ja. Ja, nee, dat misschien wel, ja. Nee, ik vind dat leuk dat dat vroeger zo en dan... Ik hou er wel van. Dus toch blijkbaar dat kan, snap je? Toch wel dat er kansen zijn in dit land. Dat zijn de kansen die mensen je geven. Als die mevrouw van de scriptie nooit had gezegd van... ga maar doen. Dus je moet misschien af en toe mensen iets meer vertrouwen geven dan ze... Ja. Iets zien in een ander, dat is eigenlijk de manier... waarop je sociale mobiliteit nog in stand kan houden. Ik denk het wel. In bijna alle gevallen. En je zei ook over armoede. Het zijn vooral de mensen zonder netwerk. Ja. Dus misschien is de remedie... tegen armoede, als die al zou bestaan, meer sociale binding. Kijken naar elkaar. Niet wegkijken. Nee, dat is ook wat ze proberen. Ze proberen die mensen uit die flats te halen. En bijvoorbeeld een buurthuis. Of dus dat je inderdaad een sociaal netwerk gaat opbouwen. Dat is mentaal prettig. Maar ook, je helpt elkaar inderdaad. Ja, maar armen wonen tussen de armen vaak. Ja, dat is een groot probleem. Ja. Dus wie helpt wie? Ja, wie helpt wie? En dat kan dus niet, nee. Ingewikkelde problematiek. Zeker. Je gaat ermee verder. Je gaat meer schrijven over dat thema. Mm-hmm. En je gaat de wereld van de nieuwe rijken op de boot naar Amerika portretteren in een sterrenrestaurant ergens op de woeste baren. Ja. Op de oceaan. En ik wens je ontzettend veel succes met beide projecten. En het was een groot genoegen om je te ontvangen. Dank je wel. Dank je wel. Mag ik mensen nog uitnodigen voor de boekpresentatie? 31 augustus, hè? Ja, Pakhuis en Zwijgen. Kaartjes zijn gratis, wel reserveren. Het zou wel grappig zijn als je dan hele dure kaartjes voor die boekpresentatie zou hebben. En dan een tientje voor een wodka-sjuur. Dat zou leuk zijn. Van Armoede heet het boek. Jona Valken, dankjewel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan zijn we er weer. Dan komt Guy Wijsman op bezoek. En zo meteen kunt u luisteren naar Misha in gesprek met Mickey Hoogendijk. Goedenacht en graag weer tot morgen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.